بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كفيناهم كفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. เขียนแย่นิดนึงนี่กลัวพักเดือนรอมฎอนจะฟื้นคงเสียงจะเป็นอย่างนี้จนถึงตายมั้งก็ต้องทำใจพี่น้องต้องทำใจเพราะผมทำใจแล้ว สำหรับคนที่จะติดตามฟังบรรยายนะก็ต้องทำใจนั่นเป็นปัญหาคงไปเจอพี่น้องทางภาคใต้หลายที่ของพวกเช็คเนี่ยอายุ70-60ปีไม่ได้ตั้งใจหลอกลวงนะเสียงมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงประการที่สองก็ขอพรถึงแม้ว่าจะช้าล่าช้าไปนิดนึงเนื่องจากว่าที่เราไม่ได้เรื่องการเรียนการสอน ของวิชาตัฟซีรที่เคยวันอังคารหลังเดือนรอมฎอนเพราะวันอังคารหลังเดือนรอมฎอนเป็นถัดไปจากวันอีกวันหนึ่งซึ่งความพร้อมของผมและพี่น้องหลายท่านนะครับที่ไม่มีความสามารถนะครับที่จะมาร่วมกิจกรรมก็เลยเลื่อนไปอาทิตย์นี้ปฏิวันนี้ก็ขอวิงวอนให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบรับมาละลายบาดาของเราและพี่น้องทุกท่านในเดือนรอมฎอนแล้วก็ฝากไว้ว่าหลังเดือนรอมฎอนก็จะเป็นโอกาสที่ทบทวนไปเทียบชีวิตของเราตัวเดียวมาบอกเป็นกับเวลาเป็นอันที่จะเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ศรัทธานั้นได้ปรับชีวิตของเขาปฏิรูปกิจกรรมชีวิตของเขาเนี่ยให้สอดคล้องกับความดีงามกับคุณธรรมแห่งเดียวมาบอกประการที่สามก็เขายืนยันกับพี่น้องว่าการเรียนการสอนวิชาติชีพสำหรับวันนี้นะครับกิจกรรมของวันนี้และการเรียนการสอนของชุมนุมสุนนะตามตารางที่เคยมีก่อนเดือนมกราคมก็จะเริ่มต้นหลังเดือนมกราคมเช่นเคยอินชาอัลลอฮ์นะครับสุขภาพพี่น้องดีผู้สนใจก็ได้ติดตามตารางในเว็บไซต์ต้องการสอบถามก็ติดต่อถามผมได้เพื่อนสมาชิกถึงเพื่อนหน่วยต่างๆซึ่งคาดว่า จะมีกิจกรรมพิเศษนะครับในช่วงเรื่องนี้ที่ต้องติดตามประการที่สี่สำหรับตัฟซีรวิชาตัฟซีรอธิบายความหมายอัลกุรอานก็อยากจะเข้มข้นในการเรียนการสอนวิชานี้เพื่อให้จบสิ้นซึ่งสุรษะอัลบักรอนนะครับในปีฮิจรัตศักราช1428ก่อนเดือนรอมฎอน1ปีนะครับก็จะได้จบซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์จะพยายามก็จะขอกำลังใจนะครับโครงการซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นี่เป็นโครงการใหญ่นะครับถ้าเราได้ประสบความสำเร็จก็ถือว่าได้ทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรา ขอทบทวนนิดนึงเรื่องนี้เราได้พูดตอนแรกเลยตอนเริ่มสุรตันบกรเป็นสุรทีมีชาระมีเนื้อหาสำคัญในด้านกฎหมายอิสลามในด้าน สังคมในด้านการปกครองในด้านการทำสงครามในศาสนาลิเซียตลอดจนเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักศรัทธามั่นและมารยาทจริยธรรมของอิสลามมีหมดในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซอฮาบะห์เขาบอกว่าใครที่ได้ท่องจำซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นี้หมู่ชาวนบีตะกอนเขาท่องและเรียนด้วยไม่ใช่ท่องอย่างเดียวมีเหมือนปัจจุบันเราจะนิยมฮัฟฟัตสำเนียงภาคกลางฮัฟฟัตเดี๋ยวนี้มาใหม่ฮัฟฟิตนะผมก็ไปโรงเรียนฮัฟฟิตมีฮัฟฟิตเนี่ยผู้ท่องจำจะท่องจำทั้งเล่มแต่ถามขอคำว่ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดซอฮาบะห์มีคำอธิบายอะไรบ้างไอ้คำว่าอะฮัดมีความหมายขยายความได้อะไรบ้างให้สอดคล้องกับสิ่งท้าทายในยุคปัจจุบันก็เราจะแปลหรือจะอธิบายความหมายคุรอานด้วยสำนวนโบราณหรือตัวบทที่ถูกกล่าวในยุคบรรพชนยุคแรกเนี่ยโดยไม่ขยายความให้สอดคล้องกับปัญหาของยุคปัจจุบันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคุณหัวหลอกและสังเอกาพระเจ้าเดียว ในสังคมที่มีจริตมีภาคีอายานี้ใช้ได้แต่อย่างสังคมไม่มีเลยรูปปั้นอย่างซาอุดีตกลงอายานี้ใช้ไม่ได้ใช้ได้เพราะมันมีจังหวัดอีกรูปแบบหนึ่งมันมีภาคีอีกชนิดหนึ่งชนิดที่มุสลิมเองเคารพสักการะมันจังหวัดที่บรรดามุสลิมเคารพสักการะกันในคุรานก็มีระบุถึงจริตประเภทนี้เช่นเดียวกันซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับมีกฎหมายจัดการเนื้อหาต่างๆที่มีประโยชน์มากสำหรับชีวิตของเราซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์สามารถที่จะปฏิรูปชีวิตของมุสลิมในทุกด้านคนที่ได้ติดตามและเชื่อซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์จะได้พบจะได้เห็นเนื้อหาสาระนานาชนิดเรื่องซึ่งควบคุมทุกเรื่องในชีวิตของมนุษย์ชาติในโลกใบนี้ก็ขอให้เตรียมใจนะครับว่าเราจะพยายามเร่งครับพยายามเร่งในการอธิบายจะได้เหมาะสมคนผ่านซึ่งเราเป็นบกพร่องตอนนี้จะเข้าปีที่3แล้วครบปีนี้นะครับปีที่3แล้วก็ยังไม่มากนะกว่าอุมัรบินอัลคอตตอบอารับแท้ๆนะใช้8ปีท่องๆแล้วศึกษานะใช้8ปีถ้าเรา3ปีนี่ก็คงเยอะนะไม่เยอะสำหรับตรงนี้นะครับเราจะเริ่มวาระใหม่ของกฎหมายอิสลามที่มีระบุในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซึ่งเป็นวาระที่เกี่ยวกับครอบครัวหมวดกฎหมายของครัวในกุรอานมีเนื้อหาที่ใหญ่โตกว้างขวางไม่ถึงศาสนาได้พูดถึงเรื่องอาคีดะห์เรื่องศรัทธา เรื่องสิทธิของพระผู้เป็นเจ้าและในทำนองเดียวให้ความสำคัญในคุรานพระดำรัสของอัลลอฮ์นะให้ความสำคัญในกฎหมายที่จัดระเบียบครอบครัวให้สอดคล้องกับพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นข้อแตกต่างระหว่างกฎหมายอิสลามกับกฎหมายอื่นๆทั่วไปกฎหมายที่เราเรียกกฎหมายสากลกฎหมายโลกกฎหมายมนุษย์เอาอย่างนั้นละกันอัลลอฮ์กฎหมายอัลลอฮ์กับกฎหมายมนุษย์ต่างกันตรงนี้การให้ความสำคัญกับเรื่องหรือปัญหาของครอบครัวในคุรานจะสังเกตว่าในคุรานผ่านสองขั้นตอนสำคัญที่ไม่มีในกฎหมายทั่วไปขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกก็คือกติกามารยาในภาคปกติกติกามารยาก่อนที่จะมีปัญหาเลยครอบครัวนี่ต้องดำรงชีวิตยังไงต้องปฏิบัติตัวยังไงสิทธิหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวคุรานมีหมดอันนี้ครับและเป็นขั้นสำคัญและมีเนื้อหาสาระเยอะมากในคุรานและสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิทธิระหว่างสามีภรรยาเช่นสิทธิระหว่างสามีภรรยาบนที่นอนคุรานพูดไม่ปกปิดพูดอย่างชัดเจนถึงสิทธิของสตรีสามีชายที่เป็นภรรยาสามีซึ่งไปดูในกฎหมายอื่นไม่มี มาถึงอีกขั้นหนึ่งคือขั้นแก้ไขปัญหาภายในครอบครัวเกิดปัญหาในครอบครัวแก้ไขยังไงก็มีขั้นหนึ่งที่อิสลามมอบหมายครอบครัวเคลียร์กันเองแก้ไขกันเองไม่ให้คนอื่นมายุ่งให้คนอื่นมายุ่งอย่าให้ศาลอย่าให้ศาลแม้กระทั่งผู้ใหญ่อย่าให้ผู้ใหญ่อย่าให้คนข้างนอกมายุ่งให้คนในครอบครัวเคลียร์กันเองระหว่างสามีภรรยาเป็นกติกาเฉพาะภายในครอบครัวคิดซะหน่อยสองอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของกฎหมายครอบครัวในอิสลามมาถึงขั้นที่สามนี่อันนี้มีหมดแหละในกฎหมายแต่ข้อแตกต่างระหว่างกฎหมายอิสลามกับกฎหมายกฎหมายว่ากับกฎหมายมนุษย์ขั้นที่สามคือขั้นลงโทษหรือบังคับให้สิทธิกับผู้มีสิทธิด้วยอำนาจของกฎหมายสามีไม่ได้สิทธิจากภรรยาฟ้องศาลอันนี้เคลียร์กันข้างในไม่ได้แล้วต้องฟ้องศาลศาลก็จะบังคับสามีในตรงนั้นสิทธิคันนี้ไม่ต้องมีทุกกฎหมายกฎหมายครอบครัวมีแต่สำหรับกฎหมายอิสลามมันจะมีกติกาขั้นตอนที่ละเอียดและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากกว่ากฎหมายอีกความละเอียดนี้วันนี้เราจะได้ศึกษาตัวอย่างอันที่จะทำให้พวกเราภูมิใจในพระเมตตาของพระสุภาณหัวตาผู้ทรงกรุณาให้ความสำคัญในรายละเอียดของชีวิตของมนุษย์ประการไม่พลาดขอเราเดินกว่าอะไรอะไรมันขลุกว่าหัวหลักที่สุดขบิษพระองค์จะไม่รู้เกินหรือซึ่งสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเองใครสร้างมนุษย์นะคนที่ผลิตคอมนะเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อเขาจะมีศูนย์บริการของเขาอะนะแต่คนที่แบบว่าคนที่เอาให้แน่เนี่ยเอาให้ดีที่สุดนี่นะส่งไปฮะไปศูนย์มันทำไมก็เขาคนผลิตเองเนี่ยเขาจะรู้อะไรที่มันเหมาะอะไรที่มันถูกต้องบางคนก็บอกว่าเอาง่ายให้คนอื่นไปชอบคนอื่นแล้วก็ไม่รับผิดชอบไม่รับประกันจะชอบได้นิดนึงเดี๋ยวก็ต้องชอบอีก คนไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญมนุษย์มีอัลลอฮ์ทรงสร้างอีกก็ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงรู้สิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับมนุษย์วันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง การหย่าการหย่าร้างระหว่างภรรยาสามีตามกฎหมายอิสลามมีรายละเอียดอย่างไรบ้างอายะห์228และอายะห์ต่อไป29และต่อไปจากนี้จะเป็นวาระที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการหย่าตลาดสำเนียงไทยมาเลยตลาดภาษาอังกฤษตลาดตลาดนี่แหละทุกวัฒนธรรมทุกศาสนาทุกกฎหมายมีเรื่องยาเยอะกว่ากฎหมายเดียวเป็นสิทธิของสามีหรือภรรยาเรื่องยาทุกกฎหมายยกเว้นกลุ่มเดียวกลุ่มที่มันสวนธรรมชาติกลุ่มที่มันดื้อกับกฎของธรรมชาติในเรื่องครอบครัวกลุ่มเดียวแหละที่บิดเบือนศาสนาแห่งพระผู้เป็นเจ้าบิดเบือนเรื่องของครอบครัวคือชาวคริสต์บิดเบือนหลักการของศาสนาและบังคับให้สามัญชนที่ไม่ใช่บาทหลวงนะสามัญชนสามารถสมรสครั้งเดียวคนเดียวยาไม่ได้อันนี้แหละที่มันสมกับสำนวนที่เราเรียกว่าตายตัวหรือตัวตายหรืออยู่จนตายไม่มีทางเลื่อนเริ่มทีหลังนี่ก็เริ่มมีประชุมเริ่มมีเสริมการแก้ไขกฎหมายของคริสต์ยาบ้างเช่นถ้ามีโรคแรงรักษาไม่ได้มะเร็งเสียชีวิตไปแล้วอะไรทำนองนี้เขาเริ่มแก้ไขแต่ก็ยังมีทฤษฎีที่มั่นคงของเขานี่ว่าอย่างนี้นะแต่งแล้วนี่ก็ตลอดเวลาเขาแต่งงานกันนะในโบสถ์เขาถามยอมไหมที่จะเป็นภรรยาเป็นสามีตลอดชีวิตข้าพเจ้ายอมนี่ก็มาเขาก็งัดเขาเอาแหวนงัดนะบ้านเราเรียกแหวนอะไรนะอะไรเขาเรียกอะไรมันแต่ที่จริงเนี่ยเขามีเคล็ดลับนะเพราะเขาบอกว่ามันมีเส้นเลือดจากนิ้วนางถึงหัวใจพอเอาแหวนเนี่ยสวมตรงเนี้ยด้วยเขาจะไอ้บาดหลวงอ่ะจะใส่เองนะจะสายสามีกับภรรยาเนี่ยด้วยพระบิดาพระบุตรพระจิตฮะข้ามีเนี่ยงับไม่หลุดเลยตลอดชีวิตมีไม่พ้นแต่สำหรับอิสลามเรื่องยาทางนี้ถือว่าเป็นสิทธิและเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์แต่งานกันแล้วอาจจะอยู่กันไม่ได้เอาละอิสติคอราจนเปื่อยเลยบางคนก็ชิดผมนี่นะไม่รู้สิขอรอกี่ล้านครั้งเขาก็ไม่ไหวเขาทำยังไงเพราะว่าสิขอรอเอามาเลือกแล้วเราก็รับไปไม่ใช่อย่างนั้นแต่สิขอรอนี่ผมไม่ต้องดูรายละเอียดนะครับคุณพูดมาแล้วดูนานเป็นทางออกสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวอยู่กันไม่ได้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาเป็นความเมตตาสิทธิทั้งของสามีและภรรยาด้วยแต่อำนาจในการหย่าเนี่ยศาสนาอิสลามมอบให้แก่ฝ่ายบุรุษฝ่ายผู้ชายฝ่ายสามีอำนาจหย่านะให้แก่สามียกเว้นบางกรณีที่มีทัศนะของมัสยิดบางมัสยิดอุลามะบางท่าน ที่เขาบอกว่าถ้าภรรยาได้ทั้งเงื่อนไขชรัตไว้เนี่ยตอนแต่งงานตอนสมรสว่าถ้าแต่งงานนี่นะสิทธิการหย่าเนี่ยอยู่ที่ฉันหมายถึงว่าไม่ต้องรอสามีให้หย่านะถ้าภรรยาเนี่ยวันดีคืนดีไม่ดีนะวันดีคืนดีไม่ดีก็ภรรยาเนี่ยก็บอกกับสามีเนี่ยฉันไม่ได้หย่าเธอแล้วกันนะอันนี้ทัศนะเออบางท่านเนี่ยบอกว่าถ้าสามียอมตั้งแต่แรกนะแต่เวลามาส่วนมากบอกว่าไม่ได้ทั้งนั้นที่ทัศนะที่บอกว่าถ้าตั้งเงื่อนไขแบบนี้ภรรยาจะมีสิทธิหย่าไม่ใช่หมายรวมว่าสามีหย่าไม่ได้ก็หย่าเพราะอำนาจดั้งเดิมมันก็ยังอยู่กับสามีอยู่แล้วแต่การที่ตั้งเงื่อนไขเนี่ยจะมอบเนี่ยอนุโลมไหมหรือไม่อนุโลมนั่นแหละที่มีความขัดแย้งจะเป็นที่มั่นคงว่าอำนาจเรื่องยานี่อยู่กับสามีแน่นอนนะครับบางกรณีก็จะศึกษากันในส่วนบางกรณีที่อนุญาตให้ภรรยาเรียกร้องการยาด้วยการคืนมหัศหรือมีการชดเชยมีความขัดแย้งเอาละมาแต่เอาละมาเกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทนนี้ถ้าเรียกง่ายหมายถึงว่าซื้อยาซื้อสิทธิยาก็กระทำได้แต่มีขอบเขตและมีกติกาตรงนี้ทั้งนี้การยาเนี่ยมันต้องมีรายละเอียดเยอะนะแต่สำหรับอายานี้228จะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับการรอคอยของสตรีของภรรยาภายหลังที่ถูกหย่าไปแล้วระยะเวลาที่ต้องรอเพื่อจะได้มีอิสระในตัวเองจากสามีคนได้สามีอย่าภรรยาเอาต้องรอเท่าไหร่อ่ะจะได้หลุดจะได้หลุดจากสามีแรกอิสระแล้วแต่งงานคนอื่นได้สามีแรกเนี่ยจะมานี่นะก็ต้องมาขอใหม่แต่งงานใหม่มาฮัดใหม่ต้องผ่านพ้นเนี่ยระยะเวลาเท่าไหร่ไอ้ที่จะพูดถึงแล้วในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยซึ่งจะเป็นสิทธิของสามีในการที่จะเรียกคืนภรรยากลับสู่ความเป็นครอบครัวเดียวโดยบังคับหมายถึงว่าโดยไม่มีทางเลือกสำหรับภรรยาถ้าหย่าไปแล้วเนี่ยแล้วอยู่ในช่วงไอ้ดั้งช่วงรอนี่นะก็เป็นสิทธิของสามีที่จะคืนดีเรียกกลับที่ได้กอดรับจ่าอันนี้คือเนี่ยฮะคร่าวๆนะครับของอายะห์228ซึ่งมีเรื่องหาดังต่อไปอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลมุตัลลิกาตุยะตะรับบัชนะบิอันฟุซิฮินนะซะลาซะตะกุรูวะลายะฮิลลุละฮุนนะอัยยะกุนมาคอละกัลลอฮุฟีอัรฮามิฮิมอินกุนนะยูมินนะบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรوبعولتهن أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم في النسيخ الله والمطلقة لا بندعين تتوك عران مطلقة فهو جمع مؤنس سالم فهو اتفر ومطلقة كمطلقة ก็คือมุตัลลักะที่ถูกหย่าหญิงที่ถูกหย่าสำหรับหญิงที่ถูกหย่านั้นนั้นยะตรับบัชนะบิอันฟุซิฮินนะซะลาซะตะกุรูคำว่ายะตรับบัชนะแปลว่ารอคอยพวกนั้นจะต้องรอคอย รอคอยจะรออะไรมันมีอะไรที่ต้องรออยู่มันมีอะไรที่ต้องเฝ้าติดตามตรวจสอบถึงใช้คำว่าตรับบุสมันไม่ใช่รอเวลาให้ผ่านพ้นธรรมดาไม่ใช่มันมีเคล็ดลับที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องการยาที่เกี่ยวกับความมั่นคงของครอบครัวด้วยของสมาชิกในครอบครัวด้วยมีอัลกุศีนให้รอคอยตัวของตนเองสามสนาสตะสามกุรุเอากระแปะทับกุรุสามสนาสตะกุรุกระแปะทับสนาสตะสามกุรุยาวนะกุรุเนี่ยยาววันนี้ไม่แน่จะหมดหรือเปล่าต้องรอดูน้ำก่อนนะน้ำจะหมดหรือเปล่าน้ำจะแห้งประมาณตีหนึ่งอยู่ได้ไหมตีหนึ่งวันนี้พูดง่ายยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้มีก้าแต่พอมีก้าพุชิกาแล้วเนี่ยอยากจะดูหน่อยความกล้าหาญสลาซะตะสามกุรุตะฮุฟตเอกมัตของกุรุเนี่ยกุรอานกุรเนี่ยมีสองภาษานะจะแปลว่าประจำเดือนให้รอคอยสามประจำเดือนหรือประจำเดือนสามครั้งหรือกุรุหรือกุรเนี่ยก็คือสะอาดหลังประจำเดือนช่วงสะอาดของสตรีเนี่ยเรียกว่ากุรในภาษาอาหรับหรือจะเรียกคำว่ากุรเนี่ยคือช่วงประจำเดือนเนื่องจากพวกคำว่ากุรในภาษาอาหรับใช้ได้ทั้งสองความหมายทั้งประจำเดือนและทั้งเวลาแห่งความสะอาดที่นี่ประจำเดือนจึงมีสองทัศนะที่อุลามะห์ได้ขัดแย้งกันว่าผู้หญิงที่จะรอคอยเวลาภายหลังที่ถูกยาแล้วเนี่ยให้รอคอยสามประจำเดือนหรือสามช่วงสะอาดต่างกันไหมต่างกันไม่ต่างกันอธิบายนิดนึงเดี๋ยวจะเข้ารายละเอียดลึกทีหลังต่างกันเพราะถ้าหากว่านับช่วงคอยช่วงรอคอยเวลาหลังที่ถูกยาแล้วถ้านับเป็นประจำเดือนถ้านับเป็นประจำเดือนก็จะรอนานกว่าทำไมล่ะเพราะยานี่นะการยาการตลาดเนี่ยต้องวาญิบต้องยาขณะที่สตรีขณะที่ภรรยานั้นไม่มีประจำเดือนอัลลอฮฺบอกว่าฟะตัลลิกูฮุนนะลิอิดดะติฮินนะالمستقبلات لعدتهن لشرق الطلاق this قد سمعان พวกเจ้าเมื่อยาพวกเธอเนี่ยพวกนางเนี่ยคือภรรยานะก็จงยาโดยพวกนางเนี่ยเริ่มนับไอดัลไอดัติหินเนี่ยก็คือขณะที่พวกเธอเนี่ยสะอาดฉะนั้นอุลามะห์มีอิจมาอ์เลยว่ายาขณะมีประจำเดือนฮารามอารามบาปฉะนั้นนะคนที่มัวแต่ยาเลิกกับภรรยาโดยไม่คอยโดยไม่ดูจังหวะตรงนี้คนจะเฮพวกเขาไม่รู้และการอันที่จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนทุกคนต้องศึกษาแล้วก็ตัวครูครูบาอาจารย์ก็ต้องเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ด้วยคนส่วนมากไม่ได้รู้เรื่องนี้ต้นตะเบียนอุลามะห์ได้ขัดแย้งกันว่าถ้ายาขณะมีประจำเดือนนี่มันจะชอบหรือไม่ชอบยังมีสิลาบเลยสีมันหับบอกว่าตกตลาดตลาดนี่สิจะใช้ได้นะแต่นับโดยบันทึกว่าเป็นความผิดด้วยมีบาปนี่แต่นับสีมันหับจะมีบางมัจฮับที่บอกว่าไม่นับนะครับทำไมก็มันห้ามไงอัลลอฮ์ห้ามแล้วทำสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนี่มันจะใช้ได้ไงโมฆะนี่นะท่านชนะของเรามาทีนี้ ถ้าเราอยากตามหลักศาสนาเนี่ยอยากขณะมีประจำเดือนนะถ้าอยากขณะมีประจำเดือนมันถือว่าผิดแต่นับถือว่าผิดแต่นับทีนี้จะได้นับประจำเดือนนับประจำเดือนอันที่เกิดการอย่างนี้ไม่ได้ต้องรอให้สะอาดนะรอให้สะอาดและนับสามประจำเดือนอีกเอาแล้วสมมติว่ายาขนาดที่ไม่มีประจำเดือนสะอาดเราก็จะนับสามประจำเดือนต่อไปอีกนั้นใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราเอาในทัศนะที่บอกว่ากุรูนี่ก็คือให้รอคอยสะอาดสามช่วงก็ยาขนาดสะอาดในสะอาดในนับหนึ่งเดียวนับไปสะอาดสองสะอาดสามเริ่มประจำเดือนอันที่สามเรื่องประจำอันที่สามแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่า ถือว่าพ้นแล้วแสดงว่าถ้านับกุรูคือการรอคอยของสตรีที่ถูกยาเนี่ยถ้าเรานับเป็นประจำเดือนมันจะยาวกว่าถ้าเรานับเป็นช่วงสะอาดทัศนะอันไหนที่มีน้ำหนักว่าแบบเดี๋ยวเขาจะอธิบายที่หลังแต่นี่รู้แล้วนะว่าเรื่องรอคอยระยะเวลาหลังถูกยาเนี่ยในหลักการศาสนานี่มีรายละเอียดแบบนี้เหตุผลนะทำไมอิสลามมีแบบนี้เรื่องนี้มันจะเกิดปัญหาที่หลังปัญหาที่หลังเกี่ยวกับอะไรอยู่กับสามีคุณแม่ร่วมหลับนอนด้วยกันสมมติว่ามีตั้งครรภ์แล้วแล้วไม่มีการรอไม่มีการคอยไอ้เด็กเนี่ยจะได้ดูว่ามดลูกเนี่ยมีอะไรอยู่หรือเปล่าศาสนาจะเลยก็เอาให้ดูประจำเดือนสำคัญหรือสะอาดสามครั้งนี่นะสามช่วงนี่นะจะได้รู้ว่าตั้งครรภ์หรือไม่ได้ตั้งถ้าครรภ์แล้วนี่แสดงว่ามีลูกของคนได้ไม่ใช่ว่าหย่าไปแล้วเนี่ยไม่ผ่านสามคนเนี่ยไปแต่งอีกคนหนึ่งแต่งอีกคนหนึ่งอ่ะร่วมหลับนอนแล้วเอามีลูกเกิดลูกมาเนี่ยของใครลูกแบบเนี้ยมันยุ่งสังคมเราเนี่ยก็ยุ่งเด็กมุสลิมเราเนี่ยแขกโซมุสลิมแขกไปเลิกเถอะไปซีนาหัวคอมันไม่ได้นะไม่ได้นะจัดการให้เรียบร้อยไอ้ที่จัดการให้เรียบร้อยนะต้องให้แต่งงานไอ้นั่นน่ะไม่เรียบร้อยนั่นน่ะไม่เรียบร้อยแล้วเธอจะพอเปรียบเทียบถ้าไม่แต่งงานนะมันจะเลอะเทอะกว่านี้ถ้าโอนมาหลายตั้งโนมาเอาที่มันเลอะเทอะน้อยกว่าไม่รู้จะฟัตวาที่เมืองไทยเนี่ยตรวจหัวนะครับมันก็ฟัตวาที่เมืองไทยเนี่ยอัลลอฮฺไม่มีนะครับปัญหาบางปัญหาเนี่ยประเทศอื่นนั้นไม่มีที่บ้านเราอายุ15ไปจีนาครับ14ผู้ครองผู้หญิงบอกได้นะถ้าไม่แต่งงานเนี่ยไม่มีกล้าเนี่ยเอาเรื่องนะไปฟ้องตำรวจไปแจ้งความที่นี่แต่พวกนี้มีจะแต่งแล้วก็ตัวเองไปนอนกับคนอื่นหรือเปล่าหมายถึงว่าผู้หญิงไปนอนกับคนอื่นหรือเปล่าเขายีนากับคนนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสไปนอนกับคนอื่น มีเขาไม่เคยถามกันอิหม่ามที่ยอมเลิกเถอะด้วยนะก็ไม่ถามว่าฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เนี่ยมันเรียบร้อยหรือเปล่าคือจะให้เรียบร้อยต่อหน้าสังคมสังคมนี้เนี่ยสมรสแต่งงานเรียบร้อยแต่ไอ้ลึกซึ้งกว่านี้นี่ศาสนามันต้องมีดูท้องก่อนดูฉะนั้นเรื่องไอ้แดนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่ถูกหย่านะไอ้แดนเนี่ยทุกประการแม้กระทั่งคาดคือทาสีเนี่ยถ้าหญิงเนี่ยทาสีแล้วแล้วก็ร่วมหลับนอนกับทาสีเนี่ยในทัศนะที่บอกว่าร่วมหลับนอนได้กับทาสีนะซื้อมาแล้วเนี่ยก่อนที่จะร่วมนอนเนี่ยต้องมีไอ้ด้านะครับไม่ใช่ซื้อมาแล้วเนี่ยเป็นสิทธิของคุณนะไม่ใช่ต้องมีไอ้ด้าก่อนทำไมเนี่ย พราะเดิมเนี่ยจะมีเจ้าของเดิมเจ้าของเดิมเนี่ยก็อาจจะนะศาสนาก็ละเอียดออกตรงนี้ทั้งนี้พุทธะสิครับยาแล้วก็มีผู้หญิงบางคนเนี่ยโอ้โหก็ถูกบังคับให้แต่งงานแต่ว่างั้นถูกบังคับเกลียดสามีมาแล้วเนี่ยเกลียดแล้วก็แค่ยาเนี่ยโอ้โหเนี่ยดีใจใหญ่ทำไมจะกลับไปหาที่รักคนเดิมไงทีนี้จะได้รออีกแบบนี่ต้องสามประจำเดือนสามประจำต้องผ่านพวกนี้หมดนะกว่าจะมีสิทธิ์ไปแต่งงานนั่นไหนคนหนึ่งตรวจยังไงหมอตรวจอะใครพูดว่าหมอตรวจหมอตรวจยังไงดูจริงมันใช่รับเนี่ยเขาตอบแล้วตรวจยังไงผู้ชายจะไปตรวจแม้กระทั่งผู้หญิงอะจะไปตรวจเองลำบากอัลลอฮฺก็เลยบอกว่าไม่ให้ยุลหุนไอ้ที่ทุ่มนมาขลักอัลลอฮฺในอัลฮามิฮินและไม่อนุมัติให้แก่พวกนางไม่อนุมัติให้อนุญาตโดยเด็ดขาดให้แก่พวกนางอันนี้ทุ่มในการที่พวกนางจะปกปิดนมาขลักอัลลอฮฺในอัลฮามิฮินสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงให้บังเกิดขึ้นในมดลูกของพวกนางอัลฮามิฮินมดลูกไอ้ที่ทุ่มนั้นไม่ให้ปกปิดหมายถึงว่าสิ่งที่มันอยู่ในมดลูกก็คืออะไรตั้งครรภ์หรือประจำเดือนก็จะมาถามเอ้าไอ้ดานี่ผ่านทีได้แล้วถ้าไม่กลัวอัลลอฮ์นะถ้าอยากกลับไปหาคนแดงถามไปแล้วสามประจำเดือนมันพูดง่ายเลยคือโอ้โหทีนี้มันไม่มีอะไรที่การตีเรื่องนี้นอกจากตะกวาหรือความเย็นเริงของสตรีอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าในฮิลุไม่ฮาลอลหมายถึงว่าถ้าพวกเขาปกปิดหรือไม่แจ้งข้อมูลที่ถูกต้องการถูกต้องเกี่ยวกับมดลูกเกี่ยวกับประจำเดือนแต่ไม่ฮาลอลในฮารามเนี่ยจริงคุณในยุคนี้นะบิลลาฮิวะลิยะฮ์พวกนางศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันตรุษوبعولتهن أحق بردهن في ذلك لمن لا سامي خم فوقنا عنهم إن كوني ستيك وانكان هاي فوقنا عن قلب مالك رمي بك بعولتهن سامي ميت دينا كان بك في ذلك نرى يأمن نرى سام قروننا قرني من قرني في ينغى خيوة سامي مي ستيك ليرني ما تموى ไม่ต้องใช้อำนาจอะไรเลยใช้อำนาจแห่งความเป็นสามีที่กลับก็ต้องกลับทันทีไม่ต้องอาศัยอำนาจศาลอำนาจผู้ใหญ่ไม่ต้องอำนาจแห่งเป็นสามีและจะผ่านพ้นไปแล้วสามกุลสามประจำเดือนหรือสามช่วงจบจะเรียกกลับไม่ได้ทำอะไรอ่ะต้องนิกะห์ใหม่มาฮัจญ์ใหม่ทำไมอินอราดูอิสลาห์ที่เรียกกลับเนี่ยมีสิทธิเรียกกลับเนี่ยอินอราดูอิสลาห์หากพวกเขาปรารถนาประนีประนอมพวกเขาดูบรรดาสามีปรารถนาประนีประนอมไม่ใช่มีความประสงค์ที่จะยุ่ยแย่รังแกพวกนั้นเขามีวัตถุประสงค์ของบรรดาสามีบางคนที่ไม่ได้เป็นงานเพื่อความมั่นคงเพื่อความสนุกสนานเพื่อทำนายคนอื่นเอ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวก็ยากันเดี๋ยวก็คืนกลับไม่ได้แล้วเดี๋ยวอายะห์229เราจะบอกตอนลาเนี่ยยานี้มีแค่3ครั้งนะครับไม่เหมือนสมัยญาฮิลิยะห์เนี่ยยา100ครั้งเนี่ยก็เป็นภรรยายันถึงอาจารย์เลยยาแล้วก็คืนยาแล้วก็คืนฮะจนกระทั่งเปรียบเทียบภรรยาเปรียบเทียบเหมือนผู้หญิงที่ถูกแขวนไว้ทำอะไรไม่ได้ยาอย่างนั้นน่ะแล้วก็ไว้หน่อยก็คืนทำอะไรไม่ได้ภรรยาก็ไปไหนไม่ได้ผู้หญิงก็ไปไหนไม่ได้ถูกแขวนไว้อย่างนั้นไม่ได้ศาสนาที่หลังเนี่ยที่หลังก็บอกว่ายาแค่3ครั้งนั้น ครั้งที่สามเนี่ยจบหมดสิทธิ์แล้วตรงนี้ทั้งนั้นกุรอานก็ยังพูดถึงกติกาหรือขั้นกฎหมายภายในครอบครัวที่ต้องคำนึงโดยไม่มองถึงอำนาจคนภายนอกที่จะมาไก่เกลี่ยหรือมาแก้ไขปัญหาภายในครอบครัวนั่นคือการสำนึกในสิทธิซึ่งกันและกันเราได้บอกว่าวะละฮุนนะมิซลุลละซีอะลัยฮุนนะบิลมะอ์รูฟและพวกนางนั้นจะได้รับเช่นเดียวกับสิ่งได้รับในหมายเรื่องสิทธิและพวกนางนั้นจะได้รับเช่นเดียวกับสิ่งที่เป็นหน้าที่ของพวกนางจะต้องปฏิบัติเพราะสิทธิจะได้รับเหมือนกับหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติบิลมารูฟโดยชอบธรรมโดยชอบธรรมบิลมารูฟตามการที่ยอมรับของหลักการศาสนาและการยอมรับของประชาชาติอิสลามวันนี้รีเจลอะไรหินนะดารอจ่ะแต่สิทธิของสามีของบุรุษของผู้ชายและสำหรับบรรดาชายคือสามีนั้นมีฐานะเหนือพวกนางคำหนึ่งอันนี้ตอนอธิบายจะยาวหน่อยอัลลอฮฺอาซีซุนฮะกีมและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงดีชะนุภาพผู้ทรงมีชัยอาซีซุนดีชะนุภาพสิทธิหน้าที่เรื่องของเราอัลลอฮ์จะแบ่งสิทธิหน้าที่ในตามความเหมาะสมและความรอบรู้ของพระองค์เพราะพระองค์เป็นผู้ทรงปรีชาญาณทั้งจริงหนึ่งจริงใดเนี่ยตัดสินในจริงหนึ่งจริงใดเนี่ยก็ต้องยันเหมาะสมเสมอนะครับมาดูเรื่องซะบะบุนนุซูลคือที่ไปที่มาของอายะห์นี้ทำไมละถูกประทานลงมาท่านอิบนุอบีฮาติมได้รายงานว่าحدثنا أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل عن ابن عياش عن عمرو بن مهاجر عن أبي أن أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية ما يكفي ท่านอัมรอิบนุมุฮาจิรเนี่ยจากอบีก็คือมุฮาจิรท่านมุฮาจิรได้บอกว่าอัสมาบินตุยะซีดเป็นซอฮาบะห์ซาวกนบีผู้หญิงและก็ลูกศิษย์ของอัสมาและเป็นญาติด้วยก็คือท่านมุฮาจิรเนี่ยได้บอกว่าอัสมาตุลลิกัตถูกยาอัสมาเนี่ยถูกยาعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سامي يا أسماء سمع النبي ولم يكن للمطلقة عدة دول في كل يدي توك يا غانم لن يكتكا كيوكب عدة كيوكب كان را خوي لن توك يا لن هاي را خوي رايا ولا تورا لن يكتكا لن يكنو فأنزل الله الله تنبرتان لما عز وجل حين طلقت أسماء من أسماء بنت السكن بنت يزيد ابن السكن بيتو بيانار الله بيبردان لما العدة في رياء ولاتي فمرا خوي للطلاق سمرا كاميارا فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق ثم تنسى طريق الرئي كي بيبطبع كي بيبطبع คนปฏิบัติของอายะนี้นะอัสมาเป็นคนแรกที่ได้ปฏิบัตินั่นก็คืออายะที่ว่าวันตัลลักาตุเอตรัมบัสมาลีอัตซีนะซาลาซัตตะกูลก็จะสังเกตครับว่าอายะของกุรอานแทบทุกอายะก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วด้วยสภาพนี้ที่เราบอกว่าซอฮาบะห์เนี่ยสาวกนบีย่อมมีความรู้ในกุรอานมากกว่าคนอื่นทำไมอ่ะก็เชื่อมโยงกับกุรอานมาโดยตลอดเนี่ยอย่างเงี้ยเอ้าวันนี้มีกุรอานลงมาเพราะอะไรเพราะเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยซอฮาบะห์ที่กุรอานถูกประทานลงมาเฉพาะเขาเนี่ยเขาจะมาบอกเออเนี่ยอายะห์นี้ ของฉันนะประธานของฉันสดสดอย่างนี้เลยทีนี้พอเรารู้ว่ากุรอานถูกประทานลงมาในยุคที่ซอฮาบะห์มีชีวิตสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ต้องการันตีเลยไม่มีใครจะมีความรู้ในเรื่องกุรอานซอมในกุรอานนอกจากซอฮาบะห์เพราะฉะนั้นถ้าซอฮาบะห์คนหนึ่งคนไหนบอกว่าอายะห์ต่อมาอายะห์นี้แปลว่าแบบเท่านี้เราต้องยอมรับถ้าไม่มีความขัดแย้งระหว่างซอฮาบะห์แต่ถ้าซอฮาบะห์ขัดแย้งกันเนี่ยนี่เราวิเคราะห์แต่ถ้าซอฮาบะห์ทั้งหมดนี่นะบอกว่าความหมายตรงนี้ต้องยอมรับขอให้มีอิหม่ามล้านคนนะมันจะอิหม่ามไม่ใช่สิบสองเดียวนะมีล้านคนมาที่หลังก็ไร้ค่ามาที่หลังมาที่หลังรุ่นเด็กมาที่หลังเรื่องไม่เกี่ยวซอฮาบะห์เนี่ยย่อมมีความรู้มากกว่าและนี่แหละคือความหมายของคำว่าปุ่นตุ้งใครระอุมมาถึงคนนี้นะใครอ่านอะไรนี่นบีอ่านปุ่นตุ้งในอย่างว่าปุ่นตุ้งใครระอุมมาถึงคนนี้นะพวกเจ้าเป็นประชาชาติดีเลยนบีคุยกับใครกลุ่มชนแรกที่ได้รับเกียรติถูกแต่งตั้งเป็นประชาธิปไตยเลยคือใครคือซอฮาบะห์เป็นไม่ได้นะครับว่าคนอื่นจะดีกว่าซอฮาบะห์แสดงว่านบีมีขณะที่อ่านกุ้งตุ้มให้เราอุ้มมาจากนู่นนี่นะจริงแล้วเนี่ยแล้วนบีรู้ว่าซอฮาบะห์นี่จะตกมุตตัดทั้งหมดเลยนี่นะโอ้โหแสดงว่านบีก็ใช้ไม่ได้กุรอานก็ใช้ไม่ได้ทำไมลูกศิษย์เต็มหมดเอาคนที่บอกว่าซอฮาบะห์นี่ตกมุตตัดนี่นะดูถูกนบีนะไม่ใช่ดูถูกนบีว่านบีนี่อบรมซอฮาบะห์ไม่เป็นองค์ลำซางไม่เป็นใครก็บอกว่าลูกศิษย์ครูแม่นี่ของเขาเนี่ยมีคนหนึ่งเขาไปแต่งตั้งกระทู้บอกว่าแต่ก็ผิดนะแต่เขาอยากจะดูปฏิกิริยาของชายนี่มันจะสะท้อนไหมเขาคุยดูภรรยาครูแม่นี่ทำจริงนะมาเลยนะครับมากันหมดเนี่ยนะพวกชายเราทุกคนมากันหมดเนี่ยด่าแบบไม่มีชิ้นดีเลยอ่ะพูดเองว่าโยภรรยาคุณแม่นี่พูดว่าทำไมเพราะว่าคุณไม่มีหลักฐานเลยดูเองไงคุณนี่นะคุณแม่นี่อยู่ในชีวิตของเราอย่างไม่สืบได้สืบได้โยภรรยาทำจริงนะทำไมทำจริงแล้วพูดเองไงคุณแม่นี่เป็นยังงูเป็นแม่นี่แค่ภรรยาคุณแม่นี่เลยนะว่าไม่ได้แต่ภรรยานบีเนี่ยทำจริงง่ายเหลือเกินพวกชายนี่เขาหาสิ่งง่ายจ้ะเลยอยู่ด้วยมาพันสี่ร้อยกว่าปีเลี้ยวมาได้ไหมกับซอฮาบะห์ย่อมมีความรู้ในกุรอานมากกว่าวัลมุตัลลิกาตุยะตะรับบัสนะบิอันฟุซิฮุนนะฟะลาตัตฟุฮุอิบนุกะซีรบอกว่าฮาซาอัมรุนเป็นคำบัญชามินัลลอฮิจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซุบฮานะฮูวะตะอาลามหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ท่านผู้ทรงสูงส่งเป็นคำบัญชาจากอัลลอฮ์แด่ลิลมุตัลลิกาตแด่ผู้ถูกหย่าสตรีที่ถูกหย่าอัลมะดคูลบิฮินนะอัลมะดคูลบิฮินนะแปลว่าภรรยาที่สมรสแล้วและแต่งงานแล้วด้วยก็แสดงว่าสมรสแล้วและก็ร่วมหลับนอนแล้วด้วยทำไมล่ะเพราะมันมีบางกรณีที่ไม่น่าเชื่อเลยสมรสแล้วอย่าก่อนร่วมหลับนอนนี่ด้วยอ่ะต้องทั้งทีนะต้องทั้งทีเลยยังไงแต่นั่นน่ะสิมีปัญหาแบบนี้ประเพณีอาหรับบางท้องถิ่นเขาจะแต่งงานก่อนสมรสก่อนลงทะเบียนก่อนแล้วก็อยู่กันอย่างนั้นสองสามปี สองสามปีเนี่ยผู้หญิงยังอยู่ในบ้านพ่อแม่นะยังไม่อยู่กับสามีก็อยู่บ้านพ่อแม่มาเยี่ยมอย่างเดียวมาเยี่ยมกินน้ำชาเนี่ยต้องมียามเฝ้าทำอะไรไม่ได้อยู่กันสามปีแต่งงานแล้วบางครั้งก็มีปัญหาเกิดขึ้นมีสามีมุกไม่เอา อย่าดีกว่าเอ้ภรรยาเนี่ยตอนแรกนี่สวยแต่ตอนนั่งใกล้ชิดเนี่ยตาซะมันมีอะไรสักอย่างเปลี่ยนใจเห็นไหมแต่ถ้าก่อนที่จะแต่งเนี่ยสืบเอาให้แน่นะสืบแบบหลักศาสนาเนี่ยมันไม่มีหลอกเลือกเพื่อแบบเนี้ยถ้าแบบนี้ล่ะถ้าแบบแต่งร่วมไม่ร่วมหลับนอนเนี่ยในสุรษะอัลฮะซาบมีอายะเฉพาะฟะมาละกุมอะลัยฮินนะมินอิดดะตินตะอ์ตะดูนะฟะมัตติอูฮุนวะชะรีอูฮุนซะราฮะมินอิดดะไอ้พวกทำไมก็ไม่ได้ร่วมหลับนอนในเรื่องอะไรจะไปคอยจะไปดูตั้งมีท้องหรือไม่มีท้องไม่ต้องแล้วเพราะไม่ได้ร่วมหลับนอนอันนี้เป็นกรณีของผู้หญิงที่ถูกหย่าโดยไม่ได้ร่วมหลับนอนกับสามีอันนี้จบนี่อุลามะในเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกขัดแย้งกันแล้วจะรู้ยังไงว่าไม่ได้ร่วมหลับนอนอุลามะบางท่านบอกว่าอันเนี้ยก็ต้องมีพยานก็ต้องมีพยานนะวะสองคนนี้ไม่ร่วมหลับนอนก็คือสามีแล้วก็ต้องบอกก็ไม่ได้ร่วมไม่ได้แตะกันทีนี้บางครั้งในเรื่องนี้นะสองคนประเพณีบางทีก็ไม่พูดกันนะไม่พูดกันรายละเอียดแบบนี้แล้วจะเอาอะไรเป็นสัญลักษณ์เขาบอกว่าแค่อยู่ในห้องเดียวโดยลำพังถือว่าดูคุ้นแล้วถือว่าเข้าอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นภรรยาเต็มแล้วว่าเป็นภรรยาบริบูรณ์แล้วอันนั้นเป็นทัศนะแต่ทัศนะอุลามะเขาบอกว่าไม่ได้นะเข้าในอยู่ในลำพังนี่ก็ต้องมีหลักฐานร่วมหลักเนาะแต่ไม่ได้ร่วมหลักเนี่ยก็ไม่มีอิดะห์กรณีของเราเกี่ยวกับทำงานกันแล้วร่วมหลักนอนแล้วอยู่ด้วยกันแล้วนะนอนกันแล้วนะและยานี่ก็ต้องมินจาวาฟิลอักรออย่างนี้ก็ต้องรอคอยได้เนี่ยสามอัคราะประจำเดือนสามหรือสะอาดสามชั่วอินนี่ก็เรียกว่ามิจวาติอัคราะถ้าหากพวกนางเป็นสตรีที่สามารถนับอัคราะนับประจำเดือนและนับช่วงสะอาดได้ทำไมหรือแต่เพราะอาจจะอยากคุณทีกระตุกอยู่กันนานแล้วและยากก็อยู่กัน60ปีแล้วทีนั้นก็ไม่ถูกกันยังไงเป็นไปได้บอกว่าก็เป็นไปได้ไม่มีประจำเดือนแล้วตัวไม่มีประจำเดือนแล้วแม้แต่นับประจำเดือนเองนั่นมีอายะเฉพาะตัวนี้นะสุรัตตะนะسورة الطلاق هاي نب سامدين توا ماي نب تجمدين نب سامدين فهمني لو هاي نب سامدين تاني بو تين براياتي توجيا لتدور انا لوكا سامد نب تجمدين أن يتربص بأن يتربص غير الخوي بأبوزهن التقطوين كما يجب أن تنفعون فلا ستقروا أي بأن تنقذ إحداهن وقل من قبل المفكهون بعد طلاق زوجها لها أي لن تساني كنفركنا من بيار عن له فلا ستقروا أي نفس عن قروء عن قروء يا نبي الله يبدو من الأية ثم تتزوج الإنشاء หากมีความประสงค์จะแต่งงานกับคนเดิมหรือแต่งงานกับคนอื่นถึงจะคนเดิมนะก็ได้อิสระแล้วหลังสามครูเนี่ยถือว่าอิสระแล้วนะครับท่านมีเข้าใจแล้วนะครับอุลามะบางท่านนะครับได้ยกเว้นกรณีทาสีاستثناء الأمة عند بعضها استثناء يقول الأمة في تاشي تابن فريا مي بانكراني دي سجنة أنهم هاي قندي مي إسرابات تي بن تايا هاي سمرت قندي بن تا قيين تي بن تا كما يدينو ساميني مي إسراب تابن فريا ني بن تا ถ้าสามีที่มีสรณียาภรรยาที่เป็นทาสจะรออีกแบบเนี่ยเหมือนสตรีที่มีอิสรภาพที่เป็นไทยหรือสามปู้หรือจะมีอะไรได้อีกอุลามะฮ์ซีมะฮ์บนะครับเขาบอกว่าสำหรับทาสีเนี่ยสำหรับทาสผู้หญิงทาสที่เป็นภรรยานะให้รออีกแบบเพียงสองกุ๊ดอย่างเดียวเนื้อหาตรงนี้เนี่ยมันยาวนะครับจะพยายามสรุปเนื้อหาว่ามีฮะดีษบทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าตะมาคุลอัมมะตีการยาของทาสีตักลีกะตันให้ยาสองครั้งมีสิทธิ์ยาสองครั้งแต่ถ้าเป็นผู้หญิงทั่วไปที่มีอิสระนี่นะมีสิทธิ์ยากี่ครั้งสามแต่เป็นทาสนะแค่สองครั้งและจะอิบดะห์ในของเธอเนี่ยของนางนี่นะก็อิบดะห์เพียงให้บทการก็คือการก็ประจำเดือนเพียงสองครั้งไม่ใช่สามครั้งแต่ฮะดีษมีท่านนี้ถูกบันทึกโดยอิหม่ามอบูดาวูดที่มีอิบนีมาจานะครับมีผู้รายงานฮะดีษในสายสืบชื่อมูวาฮิรอิบนุอัสลัมอัลมัคซูมีเป็นบุคคลที่ดอยอิหม่ามดารกุตนีบอกว่าสำนวนบทนี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นคำพูดของอัลกอซิมอิบนีมุฮัมมัดซึ่งเป็นตาบีอีนไม่ใช่คำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้มีอุลามะบางท่านในบรรดายุคซะลัฟเช่นมุฮัมมัดอิบนุซิรีนแล้วก็ทศนะของพวกซอฮิรียะห์เนี่ยที่เขาเอาตัวบทเอาตามสำนวนโดยไม่มองถึงเหตุผลเอาสำนวนอย่างเดียวเขาบอกว่าไม่น่าจะมีข้อแตกต่างระหว่างถ้าแต่คนไม่มีอิสระภาพในเรื่องนี้ไปดูว่าถ้าผู้หญิงไม่ว่าจะมีอิสระหรือจะเป็นทาสีนะการงานนี้ก็ต้องเหมือนกันกุรุสามกุรุเหมือนกันทศนานี้เนี่ยถือว่าเป็นทศนะส่วนน้อยอุลามะกลุ่มน้อยส่วนมากทั้งสี่มัจฮับนะบอกว่าทาสีนี่ให้ไอ้ดาของเดิมสองกุรุอย่างเดียวแต่ทศนะกลุ่มน้อยอุลามะส่วนน้อยนี่บอกว่าเหมือนกันสามกุรุเพราะนี่เป็นทศนะส่วนน้อยแต่เหตุผลย่อมแข็งกว่าแข็งแรงกว่าเหตุผลของส่วนมากเขามีฮะดีษบทเดียวเนี่ยแต่เป็นฮะดีษไวฟ์ทีนี้ตรงนี้ก็คงประโยชน์ไม่ค่อยมีมากนะครับเพราะเอาให้แต่งที่ไม่ใช่ทาสแล้วกันฮะไว้พูดเรื่องนู้นอีกทีนึงอันนี้แต่นี้มันผ่านมาก็ต้องแวะหน่อยนะครับตอนนี้ทำมันเยอะผมก็เลยชอบเลยไม่ต้องอ่านวะลาฮิลละฮุนนะยัตตุนมาคอลักอันนะฮูฟีอัรฮามิฮุนไม่เป็นฮาลาลสำหรับพวกนางที่จะปกปิดสิ่งที่อัลเลาะห์สร้างไว้ในมดลูกของพวกนางก็ตาดะอิบนุดิอามะห์เป็นตาบิอีนไม่บอกว่ากานะตอาดะตุฮุมนะฟิลญาฮิลียะห์เป็นประเพณีของสตรีประเพณีนี่หมายถึงว่าค่านี้ที่พวกผู้หญิงพวกสตรีมักจะทำกันนะอันยักตุมนัลฮัมละถ้าหากว่าสมมติกับผู้ชายคนหนึ่งและตั้งครรภ์กันนะมีลูกในมดลูกจะปกปิดไม่บอกลิลฮิกนัลวะลัดบิซซอจิลญะดีดไม่บอกว่าตั้งครรภ์ทำไมเพื่อจะได้แต่งงานอีกคนหนึ่งแล้วก็ให้ลูกที่อยู่ในมดลูกนี่นะให้ขึ้นอยู่กับคนใหม่ทำไมอ่ะมันสะดวกกว่าทำไมก็เป็นลูกของคนใหม่ไงลูกของใหม่ก็อยู่ด้วยกันไงแต่หากว่าเป็นลูกของคนเก่าอยู่ยุ่งเดี๋ยวคนเก่าไปเรียกร้องสิทธิเอาคืนไปเลี้ยงที่นู่นแม่คิดถึงขอดูขอเรียกขอยุ่งอันนั้นไม่ต้องบอกเลยไม่ต้องบอกของฉันแต่ของฉันมันไม่ต้องบอกฉันไม่ต้องมีลูกเลยก็โหคนเก่านะไม่ต้องบอกแต่เป็นงานคนที่ใหม่เนี่ยว่าต่างกันแล้วเนี่ยของคุณนะเป็นค่านิยมของสตรีในสมัยญะฮิลียะห์ فَفِي ذَلِكَ نَزَلَتِ الْآيَةُ ในเรื่องนี้เนี่ยอายะห์นี้ถูกประทานลงมาเพื่อให้บรรดาสตรีเนียมเกรงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แล้วก็ได้แจ้งในสิ่งที่อยู่ในมรุกของพวกนั้นฟุกียะห์และเป็นที่เล่าอันนารจุลมินอัชญะห์ชายคนหนึ่งจากเผ่าอัชญะห์أتى رسول الله بما ينزل النبي فقال يا رسول الله أو النبي อินนีตัลลักตุมรออะติวะฮิยะฮุบนะฉันได้หย่าฉันภรรยาของฉันขณะที่ตั้งครรภ์แล้ววะลัชตุอามันวะลัชตุอามันและฉันไม่ปลอดภัยไม่ไว้วางใจอันเป็นจะวัวจะวัวสาวภรรยาของฉันเนี่ยไปสมรสกับคนอื่นฟายซีรุวะลาบีลิวัยรีและลูกของฉันเนี่ยก็จะกลายเป็นลูกของคนอื่นฟาอันจะลงมาหาเนี่ยอัลลอฮ์ก็ได้ประทานอายะนี้ลงมาเพื่อให้สตรีเนี่ยได้เปิดเผยสิ่งที่อยู่ในกับลูกของพวกเขาวะรุบบะตอิมรออะตุลอัชอะรียะอะลัยฮิภรรยาของชายคนนี้ก็ถูกคืนกลับให้คนกลับولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن تي ما هي بتقيد ในมดลูกนี่คืออะไรท่านไอ้กรีนาซูรีและคายินได้บอกว่าหมายถึงประจําเดือนเพราะมันมีผลมีผลกระทบผลกระทบภรรยาสามารถที่จะบอกแล้วนี่มันต้องผ่าน3ประจําเดือนแล้วก็บอกว่าผ่านแล้วประจําเดือนทั้งนี้มันผ่านครั้งเดียวมันมีผลกระทบทําไมตามแพทย์นี่เค้าบอกว่ามันแน่นอนโอกาสที่อาจจะท้องโอกาสที่อาจจะท้องหลังที่มีประจำเดือนนี้เขาบอกว่ามีกินเนอร์เปอร์เซ็นต์น้อยนะมีเจอเปอร์เซ็นต์น้อยแต่ถ้าประจำเดือนสามครั้งอันนั้นภาษาฝรั่งเรียกชัวร์ภาษาฝรั่งเรียกชัวร์ภาษาไทยเรียกแน่นอนภาษาอาหรับเรียกอาคีดไม่มีท้องอิบนาอับบาสและอุมัรเนี่ยบอกว่าที่ไม่อันนี้ไม่ตกไปนี่ก็คือการตั้งครรภ์เนี่ยมันเป็นประจำเดือนแต่อิมามมูญาฮิดเนี่ยบอกว่าทั้งสองนี่ทั้งเรื่องประจำเดือนและเรื่องท้องด้วยอย่าให้ตกไปวันเมื่อนั้นมักฟูนี่นั่นเองคุณตุบีได้บอกว่าวัตถุประสงค์ของอายะนี้อัลลอฮฺละมาดาระอัมรุลอิบดะฮ์من عبارين رفع عباني على الحيض والأطهار كتبين وطراء تتمدين سمكان ريسون ساعة سمكان ولا اطلاعة إلا من جهة النساء بينيني كيسا ما تيشت وصابرني نغتت توفو قيم إن دعينا القول قولها خاطة السن تمجي كات خاطة النقطة تتمدين كان رفع عباني كل تيساي ما ليو تيساني ไม่อยู่ที่พ่อไม่อยู่ที่แม่ไม่อยู่ที่ศาลถ้าถูกเรียกอะไรมีปัญหาแล้วขึ้นศาลนะศาลจะถามถามนี่ยังถามใครก็ต้องถามตัวนางเองเอาถามนี่ยังกี่ประจำเดือนแต่เขาบอกว่าประจำก็จบที่คำพูดของเขาของผู้หญิงอัลกอดูอิลกอุลกอุลฮะคำตัดสินคำที่ขานี่อยู่ที่เขาอิบัดดะตินกิบาอัลอิบัติอัลอาบิฮะถ้าเขาอ้างว่าไอ้แบนี่มันพ้นผ่านไปแล้วหรือยังไม่พ้นก็ละสุเลมานุมุยซาร์เป็นตะบีอินท่านหนึ่งบอกว่าลัมนุอุมรอันนักตะฮันนิซาอัตนัมดุรออิลาฮุรุจิฮินเราไม่ได้ถูกใช้ให้ไปตรวจสอบไปดูกับอวัยวะปีของสตรีไปดูเองจะไม่รู้ว่ามีประจำเดือนกี่ครั้งไม่ได้ทำไม่ได้วะลากินแต่ถ้าว่าอุกิละดาลิกะอิลัยฮินมันถูกมอบหมายให้พวกนางอิบกุนนะมุตตะมะนะเพราะพวกนางนางนั้นถูกมอบหมายด้วยความมีอามานะมุตตะมะนะมีอามานะในการที่จะแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ตุนคุณนายุมินนบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฮาซาวะอีดุลอะซีมุนชะดีดุลิตะกีดตะห์รีมุลฟิตนะฮ์หากพวกนางไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ในวันปรโลกอิอ์นิกะซีรุมันเป็นการข่มขู่เป็นการตักเตือนอย่างรุนแรงเพื่อยืนยันในข้อห้ามของการปกปิดเรื่องราวที่อยู่ในมดลูกของพระของภรรยาวะอีจาบุนเป็นการบังคับบัญชาลิอะดาอิลอะมานะในการที่จะต้องมอบอะมานะอะมานะก็คือสิ่งที่อยู่ในท้องฟิลอิคบารในการแจ้งข่าวอะลัรรอฮิมสิ่งที่อยู่ในมดลูกบิฮะกีกะติมาฟีฮิในข้อที่จริงที่มันปรากฏจริงไอ้ตะซะบีลุลมุอ์มินาติหนทางของผู้ศรัทธาหญิงที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ในปรโลกอัลลายักตุมุลฮักกะที่จะไม่ปกปิดจะทำความจริงวะไลซะกอลูฮูไม่ใช่หมายรวมว่าคำว่าอินกุนนายุมินนะอะลาอันนะฮูอุบีฮะลิมันลายุมินอันยักตุมไม่ใช่หมายรวมว่ากุรอานอนุโลมว่าคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และปรโลกเนี่ยให้ปกปิดได้ไม่ใช่ لأن ذلك لا يحل لمن لا يؤمن أيضا เพราะ พราะมันเป็นที่ต้องห้ามสำหรับคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ด้วยที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างถูกต้องไม่ศรัทธาต่อวันปรโลกอย่างถูกต้องเช่นเดียวกันถ้าเป็นภรรยาก็จำเป็นต้องสมมติว่าเป็นตัวเต็มที่อยู่ใต้กฎหมายอิสลามอิสลามก็ต้องปฏิบัติตามความถูกต้องเช่นเดียวกันว่าอินนามาฮุวะกะกอลิกะเป็นสำนวนอธิเช่นอินคุนตะอะคีฟะลาตัซซุลิมเหมือนเราพูดกับพี่น้องว่าถ้าเราเป็นพี่น้องกันนะถ้าเราเป็นพี่น้องกันนะท่านอย่าอคติฉันดิมันไม่ใช่หมายรวมหมดทำไมเป็นพี่น้องกันก็เอาเลยแต่ในนี้ก็จะเอาเลยกันพี่น้องไม่พี่น้องก็เอาเลยไอ้สยามบดีมีความสมควรอย่างยิ่งอันยะฮดิซะกัลอีมานวะอัมมีซะมีที่อีมานเนี่ยจะมีอีกที่คนในการบังคับท่านเนี่ยให้พูดความถูกต้องเพราะฉะนั้นในสมัยที่อะไรนั้นประการปกติเนี่ยไม่ใช่เป็นพฤติกรรมของผู้ศรัทธาแต่ถึงเรื่องอัคราะห์เนี่ยประจำเดือนหรือช่วงชะอะห์มีสองทศนะขอสรุปนะมีสองทศนะว่าสตรีที่ถูกหย่าแล้วเนี่ยและเป็นสตรีที่ยังมีประจำเดือนและร่วมเราต้องกับสามีแล้วจะคอยจะรอคอย3กุรคือ3ประจำเดือนหรือ3ยุ่งสารนิ่งสมทัศนะทัศนะแรกทัศนะแรกก็ของอิหม่ามมาลิกอิหม่ามชาฟิอีเขาบอกว่าให้รอช่วงสะอาด3ช่วงฉะนั้นสมมติว่าเนี่ยเขาสะอาดแล้วนะภรรยานี่สะอาดลืมบอกนะว่ายาภรรยาเนี่ยยาขณะมีประจำเดือนฮารามใช่ไหมก็ต้องยาขณะสะอาดยาขณะสะอาดและช่วงสะอาดยังไม่ได้ร่วมหลับนอนครับอาจจะร่วมหลับนอนในช่วงที่สะอาดนั่นน่ะถือว่าฮารามเหมือนกันก็ต้องรอให้ถึงช่วงเวลาที่สะอาดแล้วไม่หลับนอนแล้วอย่านั่นตรงนั้นคือเรียกว่าเนื้อตาลักุสุนนะคำว่าตาลักุสุนนะแปลว่าตลาดที่ถูกต้องแล้วตลาดที่ตลาดขณะมีประจำเดือนนะเขาเรียกตาลักุลบิดานี่เป็นคำศัพท์ของซีมาดับนะครับไม่ใช่หมายความว่าตลาดกุศลนั่นเองพวกชนะก็ตลาดกันนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวทุกตำราของนิติศาสตร์อิสลามเกี่ยวกับเรื่องนี้ตลาดกุศลเนี่ยนี่แสดงว่าอะไรแสดงว่าทุกมัสยิดนี่ก็ว่าไอ้ที่ถูกต้องนี่ก็คืออะไรกุศลแต่ถูกต้องนี่นะตลาดถูกต้องนี่คือตลาดกุศลจะแปลว่าอะไรที่มันถูกต้องเสมอไปนี่ก็คือตามสุนนะของท่านนี่ทั่วไปเนี่ยเป็นมาตรฐานไอโซทั่วไปไม่มีความขัดแย้งทีนี้ถ้าอย่าขณะมีช่วงสะอาดช่วงสะอาดแล้วไม่ร่วมหลับนอนอย่าแล้วนะช่วงสะอาดเนี่ยนับหนึ่งแล้วก็มาประจำเดือนประจำเดือน7 วัน 8 วันมาช่วงสะอาด2แล้วมาประจำเดือนประจำเดือนหรือประจำเดือนครั้งที่2ใช่ไหมแล้วสะอาดอีกครั้งหนึ่งแล้วมาสามสะอาดนะนั่นเทียบกันแล้วสมมติเมื่อไรเมื่อถึงวันแรกของประจำเดือนที่สามนั่นนะของวันแรกของประจำเดือนที่สามนะนั่นถือว่าพ้นแล้วแต่ถ้านับประจำเดือนนะเป็นอิดานี่นะอันนั้นยาวกว่าซึ่งเป็นทศนะของอุลามะทศนะที่สองก็คือมัซฮับอิหม่ามอบูฮานีฟะกับอิหม่ามอะห์มัดเขาบอกว่านับนี่ก็นับประจำเดือนไม่นับช่วงสะอาดถึงแม้ว่าจะตลาดขณะมีประจำเดือนนะนั่นยังไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องแต่ซ้ำไหมหมายถึงว่าใช้ได้ไหมถือว่าใช้ได้แต่ไม่ถูกต้องทำไมไม่ถูกต้องก็ใช้ได้เขาว่าอย่างนั้นอุลามะต้องสีมาถามเนี่ยเราพูดไม่ได้นะสีมาถามเขาบอกว่าตลาดบิดาแต่ถือว่าใช้ได้ท ที่ว่าใช้ได้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ฮะดีษบทหนึ่งของท่านอับดุลลาห์บินอุมัรเคยยาภรรยาขณะประจำเดือนก็ไปบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็เลยบอกสั่งให้อับดุลลาห์บินอุมัรคืนภรรยากลับมาและถ้าจะยานี่ก็ยาขณะมีขณะช่วงสะอาดและไม่ได้ร่วมหลับนอนแต่นบีไม่ได้พูดว่าไอ้ที่ยาอันแรกเนี่ยใช้ได้หรือไม่ได้นบีไม่ได้พูดนะมุรุอับดุลลอฮิฟัลยูราจิอะฮาซุมมะลิยันตะซิรฮัตตาตัตฮูรฟีตูริลลัมจาฮิฟะอินชาอัลลอฮุตัลลิกฟัลยูตัลลิกนบีบอกว่าบอกว่าคืนละคืนกลับนะแล้วให้รอถึงสะอาดและสะอาดแล้วไม่ต้องรอแต่จะยาก็ยาไปแต่นบีไม่ได้พูดแล้วที่ยาเป็นยังมันใช้ได้หรือเปล่านบีไม่ได้พูดนะคนก็มาถามอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรคนก็มาถามอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรท่านครับเรื่องของอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรดังเลยคนทั่วไปทำไมอ่ะมันกลายเป็นเนื้อหาทางวิชาการบรรดาชาวอินทั่วโลกที่อิรักที่อียิปต์เมืองชามในไหนๆเขาได้ยินฮะดีษนี้แล้วอับดุลลอฮ์ยังมีชีวิตอยู่ก็มีคนไปถามตกลงเหตุการณ์ของท่านเนี่ยนบีพูดอย่างนี้ใช่ไหมนบีนับไหมเขาก็ไปถามอับดุลลอฮ์บินอุมัรนบีนับไหมอับดุลลอฮ์บินอุมัรก็ได้ตอบใช้สำนวนที่ไม่ค่อยชัดอาราอิกะอินอัจจะเอาอิสตัฮมะกะเอาถึงแม้ว่าเขาไม่รู้หรือโง่เขาหรือไม่รู้เชื่อไปอาจจะเอาอุตส่าห์มาทำไมถึงว่าไม่รู้ถึงว่าไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าที่ว่าจะยาขณะมีประจำเดือนนี่มันหรามากอะไรแต่แล้วช่วยได้ไงอ่ะช่วยได้ไงอ่ะเพราะไม่รู้อ่ะเขาไปอ่ะคนก็จะตีความโอ้ตกลงคำตอบนี่ว่านับหรือไม่นับก็ยิ่งงงไปอีกผิดกฎหมายต้องเสียค่าปรับอ่ะไปโรงพักเสียค่าปรับไปเสียไปแล้วไปโรงพักแล้วกลับมาเขาก็ถามว่าเสียค่าปรับไหมถ้าจะเขาจะช่วยได้ไงเราถามอย่างนึงเสียค่าปรับไหมบอกว่าถึงแม้ว่าจะเขาอ่ะแล้วช่วยได้ไงแล้วเสียหรือเปล่าล่ะก็ไม่ชัดวันละมาก็ดีติดตามเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอบจะมาเนาะมาเลยตอบว่าอย่างนี้เพราะท่านได้รู้ว่าท่านนบีเนี่ยนับหรือไม่ได้นับมีอยู่อันเดียวจำนวนเดียวที่มีคำชัดใช่ชัดคำของอับดุลลาห์บินอุมัรบอกว่านับว่านบีนับเป็นตลาดทั้งนี้อันนี้นบีบรรดาอุลามะฮ์มัซฮับเนี่ยเขาใช้แต่ฮะดีษเนี่ยจำนวนเนี่ยบทเนี่ยมันมีปัญหาด้านอิสลามก็เลยมีความขัดแย้งยังไงก็ตามสรุปได้ว่าการที่จะรอคอยได้สำหรับสตรีที่ถูกยาจะรอเป็นประจำเดือนหรือเป็นช่วงสามีอยู่สองทศนะเอาตกลงสองทศนะเนี่ยเวลาจะปฏิบัติมันก็ต้องปฏิบัติทศนะมันก็ต้องปฏิบัติทศนะเดียวจะปฏิบัติทศนะไหนอันนี้นะครับขึ้นอยู่กับผู้มุกัลลัฟเนี่ยปฏิบัติเขาจะไปถามอุลามาที่เชื่อถือว่าฉันเนี่ยถูกยาจะนับยังไงถ้าอุลามาคนนั้นเขาเชื่อในทัศนะไหนนะแล้วก็ฟัตวาให้แก่มุกัลลัฟคนนั้นเนี่ยมุกัลลิฟเนี่ยคนที่มาถามมาพูดถามว่าให้ปฏิบัติตามนี้ถ้าความถูกต้องสำหรับคนนี้ก็คือฟัตวาของอุลามาคนนี้ไม่ได้นะที่จะไปถามช่วงแรกเนี่ยถามอาลิมคนหนึ่งว่าตกลงฉันจะเราบอกว่าเอานับประจำเดือนพอผ่านพ้นไปแล้วประจำเดือนครั้งหนึ่งไปถามอุลามะอีกคนหนึ่งนับช่วงสะอาดเนี่ยเอาใหม่นี่ไม่ได้นะถามไปแล้วอีกคนหนึ่งในกระจกนั่นคือมารยาทหรือกติกาในการถามเช่นเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องตลาดเรื่องปฏิบัติหลักการศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะปัญหาที่มีความขัดแย้งระหว่างอุลามะไม่มีนะครับประชาธิปไตยในเรื่องนี้นี่นะนับโหวตนับเสียงนี่ไม่มีนะเพราะว่าตลาดเข้าไปแล้วในขณะมีประจำเดือนมีศิลาใช่ไหม บางคนก็ไม่รู้ว่ามีศีลหรือไม่มีศีลเขาไปถามอุลามะคนแรกอุลามะคนแรกปรากฏว่ามัซฮับชาฟิอีเขาบอกว่าตะลาบใช้ได้ถูกต้องหมายถึงว่านับเป็นตะลาบเขาก็เลยนับเป็นตะลาบวันดีคืนดีนะเขาฟังในการวิทยุอุลามะคนหนึ่งบอกให้การวิทยุบอกมีสองทศนะเอ้ามีสองทศนะโทรเลยอาจารย์ตกลงมันตลาดประจำเดือนนี่ใช้ได้หรือไม่ได้เขาบอกว่าหลักฐานถูกต้องเนี่ยมันไม่ได้อุลามะคนนั้นเขามีผิดเขาประตัวการความเชื่อแต่เขาบกพร่องไปนิดนึงทำไมเรื่องตลาดนี่นะอุลามะเขาบอกว่าเป็นอำนาจศาลไม่ใช่อำนาจผู้ให้สตัวในศาสนาเนี่ยมีสองตำแหน่งตำแหน่งมุสกีกับตำแหน่งกอบีการตำแหน่งนะมุสกีก็คืออาจารย์อาจารย์ผมเนี่ยให้สตัวให้ความรู้แต่ความรู้นี่นะถ้าถึงขั้นที่มันมีข้อขัดแย้งระหว่างอุลามะเนาะนะการเลือกเขาไปปฏิบัติต้องมีอำนาจของศาลปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่มีอำนาจศาลชริอะห์แต่เราจะสมมติฐานไว้ว่าอำนาจศาลนี่มันขึ้นอยู่ที่ว่าการเลือกของผู้มุตะลับปฏิบัติเนี่ยว่าจะเอาฟัตวาของคนนี้นี่มาปฏิบัติแต่จะเอาแบบประชาธิปไตยเนี่ยถามอาจารย์สิบคนถามอาจารย์สิบคนแล้วดูถ้าหกคนบอกว่าตลาดก็เอาตลาดถ้าส่วนมากบอกว่าไม่ตลาดก็ไม่ตลาดนี่ไม่ได้คุณเนี่ยไปดูก่อนอุลามะใครที่มีความรู้มากกว่าเชื่อมากกว่าเชื่อถือมากกว่ามีตักวามีความเมตตาเนี่ยนะอุลามะฟัตวาแล้วเนี่ยเอาคนนั้นมาแล้วจบถึงแม้ว่าไปได้ยินที่อยู่เขาบอกว่ามีสิแล้วไม่เกี่ยวแล้วฉันได้ตักวาแล้วปฏิบัติตามนั้นแล้วเพราะนั้นอำนาจกอบีมุฟตีไหนความรู้เนี่ยมุฟตีเนี่ยคนโทรมาถามว่าจะเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยลักษณะว่าอย่างนั้นนั่นแหละมุสลิมให้ความรู้แต่กอบีเนี่ยตกลงมันมีปัญหาเกิดขึ้นและมีสองฝ่ายขัดแย้งตกลงจะปฏิบัติอันไหนจะเอาอันไหนมาใช้นี่แหละกอบีจะตัดสินกอบีเนี่ยจะตัดสินว่าทัศนะอันไหนที่จะเอามาใช้สำหรับพวกเรานะครับแต่ทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่านะครับจะเป็นทัศนะที่สองที่บอกว่าقرآن تكهر حيب فرمي حديث بطلن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبقى فاطمة بنت أبي حبيش دع الصلاة أيام أقرائك نبي وقب تفتين نبي بقى تن لأتن لأوين كلمة كنا تاني أقرأ كنا تاني مي قروء ما لما تنعيه ก็ต้องมีประจำเดือนก็หมายถึงว่ากุรุนี่ก็หมายถึงว่าประจำเดือนแต่ฮะดีษบทนี้มันมีปัญหาด้านสายสืบนะครับอัลลอฮฺบอกว่าละหุนนิสลุลลีอาลัยฮินนบิลมารุฟมุตละมีทิบดีว่าละหุนหมายถึงว่าสำหรับบุรุษสำหรับผู้ชายว่าละหุนหมายถึงสำหรับสตรีสุภาพบุรุษเนี่ยมีสิทธิอัลริจัลต่อบุรุษต่อชายหมายถึงว่าสามีมีนัลฮักกีในด้านสิทธินี้มิสลูมาลิริจัลอะลัยฮินนะเหมือนสิทธิของบุรุษเหมือนสิทธิของผู้ชายของสามีต่อสตรีต่อภรรยาฟัลยุอัดดิกุลลูวาฮิดมินฮุมาอิลัลอาคอรมายัจบุอะลัยฮิบิลมารูฟอิบนุกะซีรบอกว่าดังนั้นแต่ละคนแต่ละฝ่ายสตรีผู้ชายสามีภรรยาก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกันและกันอย่างบริบูรณ์ต่อฝ่ายตรงข้ามบิลมาอูฟโดยชอบธรรมกะมาซะบะตะฟีไซมุสลิมอิกามะดุของอิมามมุสลิมท่านญาบิรได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขุตบะห์ในฮิจญะตุลวะดาอ์ในฮัจญ์อัมลาของท่านถือว่าเป็นการประกาศของสิทธิมนุษยชนสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นบีพูดถึงสิทธิทุกคนแม้กระทั่งสิทธิของสตรีและมินด้วยสิทธิของผู้หญิงก่อนที่จะมีการประกาศสิทธิสตรีของสหประชาชาติเนี่ยเมื่อไม่กี่สิบปีเนี่ยอิสลามประกาศมาแล้วเนี่ย1,400กว่าปีฟัตตะกุลลอฮฺฟินนิซาร์นบีบอกกับแสนคนที่มาทำฮัจญ์นบีเนี่ยบอกว่าจงเยี่ยมเกรงอัลลอฮฺ กลัวอัลลอฮ์นะในสิทธิหรือในการที่ต้องทำหน้าที่ต่อสตรีซาอินนะกุมเพราะพวกเจ้าอัคซตุมูฮุนนะบิอามานะติลลาห์ได้รับให้พวกนางเป็นภรรยาด้วยอามานะห์ของอัลลอฮ์หมายถึงว่าด้วยการมอบหมายของอัลลอฮ์วาสตะฮ์ลัลตุมฟุรูจุนนะบิกะลิมาติลลาห์และได้รับคำอนุมัติเกี่ยวกับอวัยวะเพศของนางด้วยพระดำรัสของอัลลอฮ์วะละกุมอะลัยฮิมเป็นสิทธิของพวกเจ้าต่อพวกเธออัลลอฮ์ยูติมะฟุรูชะกุมอะฮะดันตะกะรอฮูนะวะพวกเธอพวกนางเนี่ยไม่อนุญาตให้พวกนางให้คนแปลกหน้ามานั่งบนที่นอนหรือที่นั่งของพวกเจ้าโดยที่พวกเจ้าเกลียดชังเขาหรือไม่ยอมรับในตัวเขาที่หมายถึงว่าภรรยาไม่อนุญาตให้ใครเข้าบ้านหรือมาอยู่ในบ้านหรือมาอยู่ในห้องของเธอมานั่งในเก้าอี้มานั่งบนที่นอนโดยที่คนเหล่านั้นจะเกลียดถึงแม้ว่าจะเป็นบิดาก็ตามอบูซุฟยานเข้ามาเยี่ยมฮาบีบะบินตุอบีซุฟยานใครละฮาบีบะภรรยานบีอบูซุฟยานเข้ามาเยี่ยมภรรยาของท่านนบีมานั่งบนที่นอนท่านนบีฮาบีบะนี่ดึงที่นอนนบีว่าขึ้นไปทำไมตอนนั้นอบูซุฟยานยังเป็นมุชริกอยู่นบีเกลียดคนมุชริกภรรยาไปลุกไปอบูซุฟยานด้วยความน้อยใจบอกลูกเอ้ยหวงเหรอแค่ที่นอนหวงหรือไม่ใช่หรือเปล่าบอกว่าเองเนี่ยเป็นมุชริกสุครุนี่ที่นอนนบีมีลูกนะลูกกับเขาแต่โดยมารยาทอันนี้มีเงื่อนไขว่าต้องสามีไม่เกลียดถ้าสามีไม่เกลียดมีหลักการนะเราพูดหลักการนะตามตัวบทตามสุฮาดีษแล้วความมั่นคงในครอบครัวย่อมจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำของท่านนบีบางครั้งนะญาติพี่น้องเราแต่สามีก็ไม่ชอบพี่น้าคนก็ไม่ชอบพี่น้าคนเป็นไปได้มันอยู่ที่มารยาทของคนอื่นนะของคนอื่นถ้ารู้ว่าเขาเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับในครอบครัวนี้เข้าไปข้างในเนี่ยไปถึงที่สงวนแล้วก็ไปบังคับความจิตใจความสมัครใจของคนอื่นเนี่ยให้ต้อนรับเขามันไม่เหมาะสมมันสร้างปัญหาเยอะแยะนะครับในแต่ละครอบครัวมันเกิดแบบนี้เรื่องเล็กน้อยแต่จิตใจเพราะอะไรเพราะไม่ระวัดระวังตรงนี้เรานี่แหละต้องมีความสุขุมรอบคอบถ้าคนในครอบครัวที่เนี่ยเขาไม่ชอบเราเนี่ยเขาไม่ตรงทุกคนเขาจะได้ครอบครัวนั้นน่ะสงบแต่บางคนยังไม่ชอบบางคนยังมีโรคสะใจโรคเป็นโรคนะคนผิดปกติเห็นครอบครัวนี่มีความสุขนี่นะโอ้ข้างในนี่มันจะร้อนเราต้องสร้างปัญหากับครอบครัวกับอายุเองนะอายุโดยเฉพาะอย่างนี้ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ผู้เชี่ยวชาญนะส่วนมากจะเป็นผู้หญิงส่วนมากจะเป็นผู้หญิงเข้าบางคนน่ะขึ้นชื่อความเร็วของไฟลุกเนี่ยยิ่งกว่าน้ำมันบนซินเข้าที่ไหนเนี่ยลุกเลยไฟไหม้ในบ้านนั้นเข้ามาเธอเป็นยังไงเธอสามีเป็นยังไงจะดีนะสามีฉันเนี่ยทำหน้าที่เต็มที่นะไม่เหมือนคนนั้นนะสามีของคนนั้นน่ะดีกว่าทำไมโอ้ยอย่าไปพูดเลยเรื่องเขาเอาไปเที่ยวเนี่ยเธอเนี่ยไปเที่ยวกี่ครั้งแล้วอ่ะปีละครั้งหนึ่งอ่ะเดือนละไม่รู้กี่ครั้งอ่ะไปเที่ยว ครอบครัวนั้นมันสงบแล้วนะแค่มาเนี่ยเป่านิดนึงไฟลุกเลยแค่นี้ออกนอกบ้านสามีเข้าบ้านภรรยามองหน้าไม่เคยมองแบบนี้เลยมีอะไรเกิดขึ้นนะป่าตรงข้าวมันก็มีนะสามีภรรยาอยู่ด้วยกันนะครับบ้านสมัยสามีวันดีคืนดีเนี่ยไปพบเพื่อนเพื่อนแบบประเภทนี้น่ะดินดินน่ะจริงจริงเจอภรรยาเองเป็นยังไงสุดยอดฉันน่ะครอบครัวฉันน่ะทำดีละมาให้ฉันไม่สนุกหรอกมีแบบนู้นแบบนี้เนี่ยแล้วทำไมภรรยาฉันน่ะทำไมป่วยเนี่ยเข้าบ้านละเหมือนที่เพื่อนเขาเล่าเนี่ยฮะจะเริ่มเปลี่ยนใจมันก็แบบนี้แหละมันก็จะแบบนี้ที่นี่ถึงท่านนบีบอกว่าลักุมอะลัยฮินนะอัลลอฮุตีนะตุรุชกุมอะลันตะกะรอฮูนะไม่เข้าไม่มานั่งคนที่สามีเสียชั่งเนี่ยเขาแค่บางครั้งในสามีไม่กล้าพูดไม่ชอบที่นายคนนั้นจะไม่กล้าพูดอาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เป็นเรื่องก็ได้ก็เป็นหน้าที่ของภรรยาที่ต้องภรรยาประคองปกครองครอบครัวของตนบ้านของตัวเอง แต่ก็ให้มีความมั่นคงสาภรรยาถือว่าเป็นยามของบ้านนะเป็นคนเฝ้าคนดูแลคนที่สร้างความมั่นคงในครอบครัวก็คือภรรยาแต่อินดานนะเวลิถ้าทำแล้วถ้าทำแล้วแบบนี้ฟับริบูฮุนนะนบีอามียะห์ให้ตีไวรมุบัรริห์ตีไม่แรงเต็มแล้วไม่แรงแล้วก็มีรายละเอียดในชุนนะห์ของท่านนบีตีไม่แรงยังไงอันนี้เรื่องนี้เดี๋ยวคงยกยอดไปสู่ระดับอันนี้ซะหนึ่งอีก5ปีอินชาอัลลอฮ์ที่บาทีมมีรายละเอียดแต่เราเคยบอกแล้วว่าเราหุ้นในริสต์หุ้นในวัตถุส่วนในมารุเป็นสิทธิของนางคือปัจจัยยังชีพเครื่องยังชีพค่าใช้จ่ายรายได้วัตถุส่วนหุ้นนั้นแม้กระทั่งเสื้อผ้าการแต่งกายเครื่องอาภรณ์เนี่ยก็เป็นสิทธิโดยชอบธรรมที่ต้องมอบให้พวกนั้นนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามมาฮักจงจะติอาฮาดีนะสิทธิของภรรยาฉันเนี่ยคืออะไรนบีบอกว่าอันตุไตมาอิดะตัยมถ้าท่านเนี่ยกินอะไรในใครก็กินเหมือนท่านตักซูฮาอิดะตัยซัยยิดมีเครื่องอาปอนคุณภาพยังไงเนี่ยเขาต้องมีเหมือนวะลากับดุริบิลวะจฮะตีนะนะอย่าตีหน้าห้ามตีหน้าวะลาตุกับบิห์ลัยตะนามยะดาอย่าพายวะลาตะฮจุรอิลลาฟิลบัยตถ้าจะโกรธและจะฮัจญุรนี่หมายถึงว่าโกรธทางจัดปริยานะก็อย่าโกรธนอกบ้านนะจะโกรธปริยานี่ก็หนีไปอยู่กับเพื่อนไม่ได้โกรธนี่ก็โกรธในบ้านโกรธในบ้านอยู่ในบ้านทำไมมั่นคงแล้วก็จิตปวดกว่าอบรมมันจิตปวดกว่าอยู่ในบ้านนะแล้วไม่ยุ่งจะปวดซึ่งเป็นบทอบรมที่ดีกว่าที่ได้ผลมากกว่าท่านอิบนุอับบาสบอกว่าอินนีลาอุฮิบบุมันทัศน์ท้ายอินนีลาอุฮิบบุอันตะตะซัยยะลิลมัรอะฮ์กะมาอุฮิบบุอันตะตะซัยยะอัลมัรอะฮ์ฉันชอบที่จะแต่งตัวประดาให้แก่ภรรยาของฉันเสมือนที่ฉันชอบให้ภรรยาของฉันเนี่ยแต่งตัวประดับประดาให้ตัวฉันทำกันไหมแต่งตัวให้ภรรยาสามีแต่งตัวให้ดูหล่อภรรยาก็แต่งตัวให้สามีให้ดูสวยหน่อยปัจจุบันเนี่ยมันเนี่ยเป็นสุนัขสาบานปฏิบัติเป็นสิทธิด้วยปัจจุบันนี้มักจะไม่มีมักแต่งตัวก็แต่งตัวประดับประดาเนี่ยตอนข้างนอกก็มันประเพณีวัฒนธรรมตะวันตกอยู่บ้านก็ใส่ชุดนอนนี่ก็ไม่ต้องรีบเหม็นก็ได้สกปรกก็ไม่เป็นไรแล้วถามว่าแล้วเนี่ยมีชุดนอก ชุดแต่ตัวข้างนอกมันก็เป็นโอ้โหของดีของแพงของหอมของดีทั้งนั้นอ่ะแต่ของดีเนี่ยไม่เคยแต่งข้างในและของข้างในเนี่ยไม่เคยออกไปข้างนอกทำไมก็เพราะเราไม่ได้มองเหมือนทัศนะอิสลามมองให้ความสำคัญกับครอบครัวดังที่อัลกุรอานได้ประทานไว้มาถึงสุดท้ายเนี่ยเรื่องผู้ชายมีริจาลีอะลัยฮินนะดะเราะจะผู้ชายมีความประเสริฐเหนือกว่าสตรีหนึ่งขั้นดะเราะจะเรื่องนี้เขาเถียงกันไปแต่ไหนเพศไหนเนี่ยดีกว่าผู้ชายดีกว่าหรือผู้หญิงดีกว่าโอ้เป็นสงครามมีอะไรละเอียดก็คงไปพูดสุดาหน้าอินชาอัลลอฮ์จะมีโอกาสพูดพอดีเวลาทำนะครับมีคำถามไหมครับคำถามไม่มีจะขอเป็นเรื่องพันในวันสุขนี้แหละฟุตบอลเป็นดินนะไอ้ละไอ้เราจะสุขแค่ที่เป็นดินคุตบาที่เป็นดินแล้วก็ที่มัสยิดจะก็คงเหมือนเดิมนะครับใช้บุคอรีหลังละหมาดอิชาแล้ววันเสาร์นี้ตั้งแต่10 นาฬิกาผมมีบรรยายที่โรงเรียนศิลปะวัฒนาสมมุติสูงอายุเรื่องท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามแล้วก็ตอนกลางคืนที่มัสยิดนูเรียตีนปังวดอันนี้ไม่รู้เลยนะอันนี้ฮุดานแต่ฮุดาก็ยากเก่งกันเหมือนกันนะนูรุนฮุดาแล้วกันนะปังวดเขาเรียกมัสยิดอาทิตย์สองอยู่ทางไหนเมื่อถนนอะไร หลัง ซอย 72ซอยเท่าไหร่รู้ป่ะ หล ัง ที ่ไปสวนใครอ่ะสามสิบหกเดี๋ยวพี่น้องติดตามไปใช่ทีมหรือจะดูไหมก็มีบรรยายกลางคืนมีบรรยายกลางคืน มี อาจารย์ สื่อ รัก ทั้งหมดเลย แล้วแต่ที่ไม่ได้สื่อก็มีเหมือนกัน มีอาจารย์ หนัก ก็ม ี ท่านด้วย ใช่แล้วก็วันอาทิตย์แรกเนี่ยนะครับก็กิจกรรมประจำเดือนเช่นเคยนะครับที่บ้านที่มัสยิดที่บ้านทองทานะครับประจำเดือนหลังละหมาดอัสรีนะครับหลังละหมาดอัสรีหลังละหมาดอัสรีแต่ข้อยังไม่ได้กำหนดนะผมแจ้งทีนะครับตั้งใจจะพูดเรื่องความขัดแย้งระหว่างท่านมูอาวิยะห์กับท่านอาลีให้สุนัขเราพูดไปเดียวไล่ประวัตินะครับไล่ประวัติจะได้พี่น้องกระจ่างเรื่องนี้พี่น้องหลายคนวิ่งมาช่วงนี้พวกเชียร์นี่กำลังไม่เป็นไรนี่เรียบรมขัดเกลาแล้วก็ตอนกลางคืนไม่มีอะไรนะไม่มีเราฝากเตือนคนนี้แต่สำหรับเรื่องเชียร์นี่นะครับชมรมอัสซุนนะห์เนี่ยขอประกาศว่าจะจัดอบรมพิเศษเรื่องของเชียร์จะมีการแจกหนังสือแจกทิปเอกสารเกี่ยวกับเชียร์ใหม่ๆทั้งนั้นนะครับรวมถึงหนังสือสำหรับตำราของเชียร์เองที่เป็นหลักฐานยืนยันในข้อบิดเบือนของเขานะครับรวมถึงซีดีรวมภาพทุกประเภทที่เกี่ยวกับเรื่องเชียร์ที่ผมเคยก็จะก๊อปปี้ให้แจกให้ใครที่สนใจและใครที่ขึ้นเวทีใช้หมักและเปลี่ยนกับเชียร์นี่ก็เชิญก็เร็วๆนี้นะครับ2-3 อาทิตย์ที่จะมาสอนกำลังดูจังหวะที่เหมาะสมแล้วกลุ่มบรรณาธิการบูดาเขามีอบรม พบปะสังสรรค์ระหว่างมุสลิมันชื่อไปกินแต่สำหรับมุสลิมีนที่มีภรรยามีพี่น้องพี่สาวพี่สาวพี่น้องสาวก็ช่วยแต่ฉันน้ำบันด้วยแต่ถึงมีพี่น้องมุสลิมาที่รู้จักใครบ้างใกล้เคียงก็ช่วยติดต่อแล้วก็ประสานแจ้งข่าวด้วยการเป็นการเป็นค่ายนะครับจัดวันเดียวนะครับแล้วก็มีบรรยายผมจะบรรยายเป็นวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนครับก็ช่วยบอกไม่บอกกันด้วยครับ